قرآن یجادلونک دې کې جدال نه مراد بحث مباحثه ده دې بحث کوي تا صرف الحق کې فبارد حق کې بعد ما پس دا غن تبین چې دا حق ورته سرګن شوی دی کانما یساقون الی الموت تبوی چې دې بوتلې شی او راخ کې شی مرګ ته وهم ينظرون او دې ورته ګوري دا الله حبیب د صحابه کرام سره مشوره شروع کړ او وجد مشورې داوا د مشورې وجد داوا چې دی انصار د مدینی د الله د حبیب سره دا وعده کړی و چې تاسو کله مدینی منورې تراشه او هجرت وکي نو د مدینی دن به مونږ لکه د خپل بیبیانو د بچو غون تستاسو حفاظت کو. اوس دا غزوه بدر د مدینی نه بار رال نو د الله حبیب صلی الله علیه وسلم د دې خبرې وضاحت کول غوښتل چې څنګه انصار وای چې زموږ وعده خود مدینی دنه د حفاظت وا او دا خود مدینی نه بار را نو د الله حبیب مشوره شروع کړ. ابو بکر او عمر رضی الله عنه پاسې دو او د الله حبیب ته خیخې مشورې ورکړي. بیا مقداد ابن عمر رضی الله عنه را پاسې او دا او سعد ابن معاذ رضی الله عنه هغه صحابه کرامو چې دا سه مشورې پیش کړي چې دا الله د حبیب نه غټول پریشانی د ذکرې. مقداد ابن عمر رضی الله عنه را پاسې دو نبی رحم السلام ته وای وی اے الله حبیبا زچ صدر ته د الله د طرف نه حکم شوه فنحن معک مونږ در سره یو والله ما نقول کما قالت بنو اسرائیل لموسی وی قسم می دی د الله په ذات مونږ بدر ته دا سنوا وی لکه بنی اسرائیل موسی علیہ السلام ته ویلو اذهب انت وربک فقاتلا انا هنا قاعدون وی تاسو ستارب دلار شتا سو جهاد او قتال کوي مونږ بده دې کې ناس یو ولكن نقول اذهب انت وربک فقاتلا انا معكما مقاتلون مونږ وای ستا لړشا او رب در سره مدد کوي او مونږ در سره مرګريو فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا الى برك الغمات یعنی مدینه الحبشه لجادلنا معك وی قسم میری برك العماد د حبشي او لری خارو وی کا غیل مبوزی نو مونږ در سره شو مدد الله حبیب ورته ډېر دعاګانې وکړي. بیا الله حبیب خلق مالا مشوره را کوي انصار نے اشاره کوله نو سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ را پاسیدو آوائی واللہ لکا انکا تریدنا یا رسول اللہ قال اجل سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ وی وی قسم می دی دا اللہ پزاد دا اللہ حبیب لکا تزمونگا اراد دلر دا اللہ حبیب وی آو ناورتا وی قدا مننا بکا وصدقنا کا وشہدنا انما جیت بیہی هو الحق وعطینا کا علا ذالک عہودنا ومواسیقنا على السمع والطاعه ویرا الله حبیب مون پتا ایمان روڑے ستا تصدیق مو کڑے او مونگا گواہی کڑے چې راتا کم دین روڑے دا حق دے او مون در لپدی وعده او لوزنه در کڑی نو وایزد الله حبیبا چې سے اراده لری فوالذی بعثک بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخسته لخذنا معك ما يتخلف منا احد وی قسم می دی پا غزاد چتی پا حق را لے گلے کدی دریاب لورن نوزی مونگ در پسیو مونگ برستو کی گنا ولعل اللہ عز و جل آو زرد چوب خی اللہ تا تا زمونگ ندا سے جستا داسترگی با پی خشی او اید اللہ حبیبا انا لصبرون عند الحرب او صدقون عند اللقاء مونگ صبرنا کیو دا جنگ پا وقت کی او رشتینیو پا وقت دا ملاقات دا دشمن کی دا اللہ حبیب ورتوی زید اللہ دنم پا برکت بانے اولی وی زیر والی ما سر اللہ رب العزت پا دیو دو ڈلو کی دیوی وعدہ کڑی وان وی دی عدکم اللہ احد الطائفتے وی کلچ وعدہ کڑی وطاو سر اللہ احد الطائفتے نی دیو دی دوارو ڈلو رب العالمین وی کدا لخکر ختمو الغوارے او دا کافر قوت و طاقت ختمو الغوارے او کدا غا قافلہ چی غپ مال مشتمل دا غوارے ان حالکم چی بیشک دا تاسو دا پار دا و تودونا و تاسو تبا ان خوح گنلا ان غیر ذات شوکتی چی بیشک دا غیر اصلحی والدل چی قافلوا تکونو لکم دادشی تاسو دا پارا و یرید اللہ و اللہ ارادل رلا ایو حق الحق دا چی ثابت کی حق بکلماتی ہی پخپلو وادو سرا اللہ وادہ کڑیوا چی زبدا دین غالب کوم زبدا دین دنیا گٹ گٹ ترسوم ويقطع دابر الكافرين او کٹ کی جڑ د کافرو ليحق الحق دی د پار چ ثابت شی حق ويبطل الباطل او سرگن کی باطل والد باطل ولو کرہ المجرمون اگر کہ مجرمان دا خبر بد گڑی یا گوری سر فرمائی الذین ہاکسان یقیمون الصلاۃ چ پابندی کئ پ مزبانی و مما ودھا غمالنا رزقناہم چ رزق ور کڑے دے مونږ دوی تا ينفقون لگویے دا اللہ پا دن اولائک دغ صفتن والا هم المومنون حقا هم دوید مومنان پا حقا لهم درجات عند ربهم دوید پارا درجی بوی پنیز درب دوی ومغفرت او بخن بوی ورزق کریم او رزق بوی زتمن کما اخرجک ربک لک سرنگ چرےستے او تعالی حبیب ربک ربستا من بیتک دکور استانا بالحق په حق سراد جہاد د پارا و ان فریقا نو بشک یوڑلا من المؤمنین لکارہون د مومنان نہ خامخ بدگنن کیو تبعا یجادلونک فی الحق باسن کوی دی تا سر په حق کې بعد ما تبینا پس د حق نا چې د حق سرګن شوی دی کانما یساقون الی الموت تب وېګنی چې دی بوتلې شي مرګ تا وهم ينظرون او دوی ورته ګوري و اذ یعدکم الله او کله چې وعده کړی و تاسو سره الله احد الطائفتین د یو دا غدو ډلو چې قافله دا او یا لخکر د کافرو دے انها لکم چې بشک دا تاسو د پاره دا وتودونا او تاسو خو غنل تبان ان غیر ذات الشوکتی دا چې بشک خواندان د غیر اصله تکونو لکم شدی تاسو د پاره چې دا قافله دا اصله ور سره نشتا او یو شو کسان نی او بس دا دی مونږ رو نیسو و یرید الله الا اراده لرلا ان یحق الحق دا چی ثابت کی حق بکلماته پخپل وعدو سرا اللہ دا حق دا مضبوطولو دا سرگندولو وعد دا خپل حبیب سر کڑیو ویقتع دابر الکافرین او پری کی جرد کافرو لیحق الحق دید پار چی ثابت کی حق ویبطل الباطل او سرگن کی باطل والد باطل ولو کرہ المجرمون اگر کہ مجرمان دا خبر بدگنی